بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی یا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نہ اویرے گا او دا کافرانو او دا منافقانو اطاعت مکوا پا حقیقت کی دا ہر سن خبر او دا حکمت خاون خو خاص اللہ دے واتبع ما یوحا الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا دا هغ خبری پیروی کوا د کمی خبری اشاره چی تا تا ستا دا رب دا طرف نکیگی اللہ دا هر هغ خبری نه خبر دے کم چی تاسو کوای وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا پا اللہ توکل وکړه خاص اللہ دا کار جوړولو زپاره کافی دے ما جعل اللہ لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله د چا په بدن کې دو زړونه ندی اخی نه ستاسو هغه خزي چې تاسو ور سره زهار کوي ستاسو میندې کړی دي او نه هغه ستاسو تش د خلې بللی زامن ستاسو حقيقي زامن کړی دي دا خو هغه خبرې دي چې تاسو د خپل خلونو راو باسي لیکن الله حق خبر کوي او خاص هغه صحیح لاري ته خودنه کوي ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما تشپ خلب للي زامنو تا داغوی دا پلرونو پا نمونو سر آواز کوای دادا اللہ پا نز زیادہ دا انصاف خبر دا او که تاسو ته معلوم نوی چې دا غوی پلرونه څوک دي نو هغوی ستاسو دینی رونه او دوستان دي په ناپوهتیا سره چې کم خبره تاسو وکړی په هغې تاسو نیولی نه یئ لیکن په هغه خبره به ضرور نیولی کېږئ د کمی اراده چې تاسو د زړونه وکړی او الله بخونکې مهربانه دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى كان ذلك في الكتاب مسطورا بشکا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خو د مومنانو د پاره داوی د خپل ذات نه هم اول دی او د نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانی داغو مین دی لیکن د الله د کتاب تر مخه د عامو مومنانو او مهاجرینو په نسبت رشتہ داران دیو بل زیات حقدار دی البته تاسو د خپل دوستانو سره سخه ګړه کول غواړي نو کولې شي دا حکم د الله په کتاب کې لیکل شوی دی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وأعد للكافرين عذابا أليما. او اي نبي صلى الله عليه وسلم یاد ساتا هغه وعده کوم چې مونږه د ټولو پیغمبرانو نه اغستلی ده، ستانهم او د نوح علیہ السلام او د ابراهیم علیہ السلام او د موسی علیہ السلام او د عیسی زوی د مریم علیہ السلام نه هم د ټولو نه مونږه په خوا ده اغستلی ده د پاره د دې چې الله د رښتونو خلکو نه د هغوی د صداقت په باره کې پوښتنه وکړي او د کافرانو د پاره خو هغه دردناک عذاب ساتلی دی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اے هاغ خلقو چی ایمان مراوڑے دے یاد کرے دا اللہ احسان چی اس اسی پتا سباندی کرے دے کله چې لخکری په تاسو باندې در اوخته نمونګه په هغوی باندې یو سخت سلی راوستلا او داسې فوجونه مو در اولیګل چې تاسو ته په نظر نه درتلل. الله هغه هر څه لیدل کوم چې تاسو په هغه وخت کې کول. کله چې هغوی د برنه او د ښکتنه په تاسو درغلل، کله چې د یېرینا د سترګو نظر خړ شو، زړونه خلیل راغلل او تاسو د الله په باره کې قسمه قسم ګمانونه شروع کړل. په دغه وخت کې مؤمنان ښه وازمویلی شو او ښه سخت اجله کولی شو. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا بلى مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ياك لهاغ وقت كلتي منافقانو او هغه خلکو چې په زلونو کې مرض وو صفا دا وینا کوله چې الله او داغو رسول زمون سره کمی وعده کړی وي هغه تش دوکوا. کله چې په هغوی کې یوې ډلې وویل چې اے د یثرب خلکو ستاسو دپاره اوس د ودرېدو هیڅ موقع نه ده، واپس شئ. کله چې د هغوی یوې ډلې د نبی صلی الله علیه وسلم نه رخصت غوښتلو او دای ویل چې زمونږ کورونه په خطره کې دي، حالانکه هغه په خطره کې نه وو، په اصل کې هغوی د جنگ د محاذ نه تښتېدل غوښتل. ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها وما تلبسوا بها الا يسيرا. کچری د خار د طرفونو نه دشمن راننوته وي او په هغه وخت کې هغوی ته د فتنې جوړولو وینا شوي وي نو هغې لبا ورغلی وي او ډېر په اسانه به هغوی په فتنه کې شامل شوي وي. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. دی خلکو د دین مخ کی د الله سره وعده کړی و چې دوی با شانه ګرځوي او د الله سره د شوو وعدو تپوس خامخا کېدونکي وو. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا کچری تاسو د مرگ یا د قتل نه اوتخته نو دا تیخت بدر لا هیڅ فائدہ در نکړي داغین رستو بدرتا د ژوند نه د مزه اغستلو ډیر لګ موقع په لاس درشي. قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. دوی ته وایا څوک دی چې تاسو د الله نه بچ کولی شي که چېرې هغه تاسو ته نقصان در رسول وغواړي او څوک در نه د هغو رحمت منع کولی شي که هغه در سره مهرباني کول وغواړي د الله په مقابله کې هو دا خلک څوک ملګری او مددگار نشي موندلی. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. الله پتاسو کی هاغه خلق خپه جنی چې د جنگ په کار کې مخه بندون کی دي او خپل رونو توای چې راځي زمون طرف تا او کو په جنگ کې حصہ اخلي هم خو بس دنم د پاره او ستاسو په ملګرتیا کولو کې سخت بخیلان دي چې د خطرې وخت راشي نو سترګي اړوي را اړوي او تاسو داسي ګوري لکه چې پچا د مرګ به هوشي راځي لیکن کله چې خطر تیر شي نو هم دا خلک د فائدو حریصان جوړ شي د کینچی پشان تیز جواب چلوي او ستاسو استقبال راځي. دی خلکو هرگز ایمان نه دی راوړی په دې وجه الله د دوی ټول عملونه ضایع کړل او داسې کول الله ته ډیر آسان دی. يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ددوی دا خیال دے چی حملہ کون کی دلی لا تلی ندی او کچری هغوی بیا حمله وکړي نو په دغه موقع د دوی زړ غواړي چې چرته په صحرا کې د بانډې د خلکو په میز کې کینی او د هلته نه ستاسو د حالاتو تپوسونه کوي او که هډو دوی ستاسو په میز کې موجود هم وي خو په جنگ کې به ډېره کمه حصه اخلي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحقیقت کی استاسو دپارا دا اللہ پر رسول کی یو بہترین نمونوا دا هر هاغ چا دپارا چی هاغا دا اللہ او دا ورزی دا آخرت امید لری او اللہ دیر یادوی. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. او دریختونو مومنانو حال په هغه وخت کې داوو چې کله هغه حمله کوونکی لخکری اولیدلې نو وی ویل چې دا هغه سجده چې د دې وعده الله او داغه رسول زمو سره کړی و دا الله او داغه رسول خبره بالکل رښتیا و دی واقعي داغه ایمان او داغه غاړه خودل نور هم زیات کړل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما په مؤمنانو کې داسې خلک موجود دي چې هغوی د الله سره کړي وعده په رښتیا سره پوره کړه په هغوی کې چا خپل نظر پوره کړو او څوک د وخت راتلو په انتظار کې دي هغوی په خپل عمل کې هیڅ تبدیلی رانه وستله دا ټول هر څه ځکه وشو چې الله رښتینو مسلمانانو ته د هغوی د رښتینولۍ بدله ورکړي او منافقانو له کفقه شي سزا ورکړي او یا به توبه قبوله کړي بشكا الله بخنك مهربان دي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا الله ده كافران مخوار وو هغوی ده غسين دك هم ده سوا پس لارل او هس فائده حاصل نکڑا او د مؤمنانو د طرفنا الله د جنگ لپاره کافی شو الله ډیر قوت والے دی او زبردست دی وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا بياب أهل كتابك چې کم خلکو د دې حمله کوونکو سره ملګرتیا کړی وه الله هغوی د خپلو قلاګانو نه راکوز کړل او د هغوی په زړونو کې داسې روب واچوو چې نن په هغوی کې یوه ډله تاسو قتلوی او بله ډله قیدوی هغه تاسو د هغوی د ځمکو او د هغوی د کورونو او د هغوی د مالونو وارثان کړئ او هغه علاقه تاسو له درکړه چې تاسو پچری قدم کې خودلی نه وو الله په هر چیز باندې قادر دی یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپلو بیبیانو تا اوایا کچری تاسو دنیا او د دنیا زینت غواړی نو راشئ چې درلس در کړم او په خطر طریقه مو رخصت کړم او کو چری تاسو الله او داغه رسول او د آخرت کور غواړی نو پوه شئ چې په تاسو کې کمی نیک عمل به بیان دي داغه د پاره الله لوی اجر ساتلې دی یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وكان ذلك على الله يسيرا اید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو پتاسو کی چچا دخکارا بے حیائے حرکت اکڑو هغه لبا دچند عذاب ورکړی کیږي دا کار الله ته ډیر آسان دی. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. او پتاسو کې چې څوک د الله او د هغه د رسول حکم مني او نیک عمل کوي هغه لبا دوچند اجر ورکو او مونږه د هغه د پاره ډیر خریزت تیار ساتلې دي. یا نساء النبی لستنک احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اي دا نبي صلى الله عليه وسلم ببيانو تاسو دا عامو خزو پشان نيائي كتاسو دا الله نيري گئي نو پا پستجبا داسي خبر مكوي چي دا کم سڑي پا زلقي خرابي پرتوي چي دا غسو تم پيداشي بل كسيد صفا خبري كواي. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. او پخپلو کورونو کی قرار اونیسی او د پخوانی جاهلی دور پشان پر ډول سنگار کی مگر زئی منز قائم کړی زکات ور کړی او د الله او داغو د رسول حکم اومنئی. الله خدا غواړي چې تاسو یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم د اهل بیتنا ګندګی لري کړی او تاسو پوره پاک کړی. وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیرا. د الله آیاتنا او د حکمت هغه خبري یا ساتي کمی چې تاسو په کورونو کې اورول کیږي بشکا الله باریک لیدونکو او خبردار دی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقينا چې کم سلی او کم خزی مسلمانان دي مؤمنان دي فرمان منونکي دي رښتینی دي صبر کوونکي دي الله ته تیتو دین کی دی صدقہ ور کون کی دی روزنی اون کی دی دخپل شرم زینو حفاظت کون کی دی او الله زیات زیات یادون کی دی الله دا غوی د پاره بخنا او لوی اجر تیار ساتلی دی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يو مؤمن سلي او يو مؤمن خزتا دا حق نشتا چه هر کلا الله او داغو رسول دیوه معامله فیصله اکڑی نو بیا دی هغوی تا پا هاغ خپل معامله کی پا خپل دا فیصله کولو اختیار حاصل وی او سوک چی دا الله او داغی در رسول نافرمانی وکړي نو هغه په ښکارا گمراهی کې پریوتو. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کړه هغه موقع کله چې تا هغه سړی ته چې په هغه باندې الله او تا احسان کړی وو دا وینا کوله چې خپل خزه مپریک دا او د الله نه ویریگا. په هغه وخت کې تا په خپل زړه کې هغه خبره پټه ساتلی وه کومه چې الله ښکاره کوله. ته د خلکو نه یریدلې حالانکه الله زیات د دې حقدار دی چې ته د هغو نه ویریږې. بیا چې کله زید داغه نخپل حاجت پوره کړو نو مونږه داغه طلاق شوی خزی نکاح ستا سره وکړه د پاره د دې چې په مؤمنانو باندې د خلې بللو زامنو د خزو په معاملې کې څه تنګي پاتې نشي هر کله چې هغه د خپل خزو نخپل حاجت پوره کړی وي او د الله حکم خو په عمل کې خامخا راتلل پکار وو. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم باندي ديو داسي كار كولو حس بنديز نشتا جهغا الله داغو دا پارا مقرر کريدي دا الله قاعدة پاتي شويدا دا هغه ټولو پیغمبرانو په معاملې کې کم چې مخکې تیر شوی دی او دا الله حکم یو قطعی فیصله شوی امر وی. دا الله طریقه ده دا هغه خلکو د پاره څوک چې دا الله پیغامونه رسوي او هم دا غنه یریږي او د یو الله نه سیوا د بل چانه نه یریږي او د حساب اغستلو د پاره بس یو الله کافی دی. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اي خلقو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو پا ناری نو کی دہی چا پلار ندے لیکن ہغا دا اللہ رسول او آخری نبی دے او اللہ تا دا ہر سیس علم دے. یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. اے ہغا خلقو چی ایمان مراوڑے دے اللہ دیر دیر یادوائے او سبا بیگا داغت تسبیح آئے. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. هم هغه دی چې په تاسو رحمت لیږي او داغو فرښتې ستاسو دپاره د رحمت دعاګانې غواړي د پاره د دې چې هغه تاسو د تور تیارو نه رڼا تر او باسي هغه په مؤمنانو ډېر مهربان دی په کوم ورځ چې هغه داغ سره میلاویږي نو داغ استقبال با په سلام سره وی او داغ د پاره الله تعالی ډېر د عزت اجر تیار ساتلې دی یا ایها النبی اننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أي نبي صلى الله عليه وسلم منغا تو پداسي حسية سر لے گلئے چی گواہ ہم یہ زیر ورکون کے ہم یہ او یرون کے ہم یہ او دا اللہ پا اجازت سرا داغ طرفتا دعوت ورکون کے ہم یہ او روخان ڈیوہ ہم یہ وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا زیر ورکڑا حق خلقلا چی پتائی ایمان راوڑے دے چی داغوی دا پارا دا اللہ دا طرفنا لوی فضل دے ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا او د کافرانو او منافقانو نا هرگز مد باویگا هیڅ پروا ملرا داوی د تکلیفونو او بروسه کوا په الله باندې الله د دې لپاره کافی دی چې سړی خپل معاملات هغه ته حواله کړي یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا اي مؤمنانو کله چې تاسو د مؤمنو ښځو سره نکاح وکړئ او بیا هغوی له د لاس ورولو نه مخکې طلاق ورکړئ نو ستاسو د طرف نه په هغوی باندې هیڅ عزت لازم نه دی چې تاسو د هغې د پوره کېدلو مطالبه وکړئ نو هغوی له څه مال ورکړئ او په ښه طریقه سره یې رخصت کړئ یا ایها النبی اننا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستا دا پارا حاغ بی بیانی حلال کرلے دا کمو مہر چی تا ادا کرے دے او حاغ خزی چی دا اللہ پا در کرے شو وینزو کی ستا پا ملکیت کی راشی او ستا حاغ دا ترلونا او دا پلار دا خور لونا او دا ماما لونا او دا مور دا خور لونا چی کمو ستا سر حجرت کرے دے او حاغ مومین خزا چاگے خپل ځان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بخلے وی وحلا چې نبی صلی الله علیه وسلم داغه سره نکاح کول او غاړي دا رعایت خاص تا دا پارا دے دا نور مومنانو دا پارا ندے مونگ تا معلوم دی چی پا عام مومنانو باندی مونگ داغوی دا بیبیانو او دا وینزو پا بارا کی سو حدونو لگوالی دی تمو دا دے حدونو نا زک جدا ساتلی چی پا تا باندی سو تنگی پاتی نشی او اللہ بخون کے مہربانا دے ترجی من تشاء منہن و تؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك ادنى ان تقر اعينهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما تعالى اختيار ذلك شويدي تخبلوا ببيانك کمی د خپل ځان نه جدا ساتل غواړي هغه جدا وساته او کمی چې د ځان سره ساتل غواړي هغه د ځان سره وساته او کمی چې د جدا ساتلو نه رسته بیا خپل ځان ته راوختل غواړي هغه بیا ځان ته راوغواړه په دې معاملې کې پتا هیڅ ګنا نشتا په دې طریقه زیات امید کې دی شي چې دا غوي سترګې به یخی وي او هغه به غمجن نه وي او سچ وګړه تو ورکوي باغی باغوی طول رازی وی اللہ تا معلوم دی سچ استاسو پا ذرن کی دی او اللہ پا ہر سپوہ دے او صبرناک دے لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا دین رستو ستا دا پارا نور خزی حلال ندی او ندرتا دا دے اجازت شتا چی دا دوی پا بدل کی نور خزی راولے اگر کو داغوی خائستا دیر خوخوی البتا دا وینزو تا تا اجازت دے اللہ پا ہر سز نگران دے يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما أي مؤمنانو د نبی صلی الله علیه وسلم کور تا به اجازت مورځي مد ډوډۍ وخت ته انتظار کوي هو کچری د خوراک د پاره دعوت درکړې شو نو ضرور لاړ شئ خو چې کله خوراک وکړي نو بیا خوار شئ او په خبرو ملګیا کېږئ ستاسو دا کار نبی صلی الله علیه وسلم تا تکلیف ورکوي لیکن هغه د حیا د وجنا هیڅ نوایي او الله په حق خبر ویلو کې حیا نکوی د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نه کتاسو سس غواړی نو د پردې د شانې تری غواړی دا طریقه ستاسو او داغوی د زړونو د پاکوالي لپاره ډیره مناسبه ده. ستاسو لپاره دا هرگز جایز نه دی چې د الله رسول الله تکلیف ورکړي، او نه دا جایز دی چې د هغو نه پس داغ د بیبیانو سره نکاح وکړي. دا د الله په نزد لویه ګناه ده. تاسو کو څه خبره ښکاره کړی او کو پټه وساتئ، الله ته د هرې خبرې علم دی. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. د نبی صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د پاره په دې کې هیڅ ګناه نشته چې دا غوی پلرونه، دا غوی زامن، دا غوی رونه، دا غوی وریرونه، دا غوی خوریونه، دا غوی د میل ملاب خزی او دا غوی غلامان کورونو ته راشي. ای خزو، تاسو له پکار دی چې د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ. بشکا الله په هر څه باندې نظر لري. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بشكا الله او داغ فرختي پا نبي صلى الله عليه وسلم باندي درود لیگی. اے مومنانو، تاسو هم پاغو باندی درود او سلام اولے گئے. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعد لهم عذابا مهينا. بے شکا کم خلق چی اللہ او داغو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تکلیف ورکوی، پاغوی باندی اللہ تعالی پا دنیا او پا آخرت کی لعنت ویلے دے، او داغوی دپارے درسوائے عذاب تیار کرے دے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبینا. او کم خلق چی مومنانو سڑو او مومنانو زنانو لا بے قصور تکلیف ورکوی، اغوی دیو غٹ بہتان او دیو سرگندی گناہ سزا پخپل سر اغسطلی دا. یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خپلو بیبیانو او لونو تا او د مومنانو خزو تا اوایا چې په ځان د پاسا د خپلو سادرونو پلوونه زړندوي. دا د دې خبرې د پاره زیاته مناسبه طریقه ده چې هغوی وپیژندې شي او تنگ نه کړي شي. الله بخونکې مهربان دی. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. کچری منافقان او هاغ خلق چې په زړونو کې خرابی ده، او هاغ کسان چې په مدینه کې خطرناکې افواګانې خپرونکي دي، د خپل حرکتونو نه من نشو نو موږ به داغوی خلاف د کاروای د پاره تارا پاسو بیا به غوی په دې خار کې ډیر په مشکل سره ستا سره پاتې شي ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا پهغوی باندې با د هر طرف نه لعنتونه راولېږي چې کوم ځای موندې کېږي هلته به نیولې کېږي او په سختۍ سره به وژلې کېږي دا د الله طریقه ده چې د داسې خلکو په معامله کې د اول نه را روانه ده او ته به د الله په طریقه کې هېڅ تبدیلي بیا نه مومې يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا خلق ستانا تپوس کوي چې قیامت به کله راځي ورته وایا داغه علم خو خاص الله ته دی او تس خبر یې کی دیشی چې قیامت ډیر رانیز دی شوی دی ان الله لعن الكافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا بہرحال دا خبره یقینی ده چې الله په کافرانو باندې لعنت کړی دی او داغوی د پاره د غرغندو وور تیار کړی دی چې پاغی کی با همیشه وی سوک مرستیال او مددگار با بیا نمومی یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا وقالوا ربنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا فكما ورسجبا داوي مخنا پاور اڑول راڑول کیگی نوائی با چی کاش کمونگا دا اللہ او دا رسول حکم منلے وے او وائی با اے زمونگا ربا مونگا دا خپلو سردارانو او دا خپلو مشرانو خبری او منلے نو دوی مونگا دا نیغی لاری نا بے لاری کلو اے ربا دوی لا دو چند عذاب ورکڑا او پا دوی سخت لانت اکڑا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها اي هغه خلکو چې ایمان راوړې دي تاسو د هغه خلکو په شان مکه گئے چې هغه موسی عليه السلام لا تکلیفونه ورکړي وو بیا الله دا غوی دا جوړو کړو خبرنا هغه له بری ورکړو او هغه دا الله په نس عزت والو یا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اے مومنانو دا اللہ نا اویرے گئے او ٹک خبر کوئے اللہ با ستاسو عملون صحیح کری او ستاسو گناہون با معاف کری کم سلی چی دا اللہ او داغو دا رسول اطاعت اکڑو حقو لویا کامیابی حاصل اکڑا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا مونگا دا امانت اسمانونو او زمکی او غرونو تا وړاندې کړو نو هغوی د امانت دې بار اوچتولو ته تیار نشو او د دین ویریدل لیکن انسان دا بار اوچت کړو بشکا دے ډیر ظالم او جاهل دے ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما د دې امانت د بار اوچتولو لازمی نتیجه دا ده چې الله منافقانو سړو او ښځو ته او مشرکانو سړو او ښځو ته سزا ورکړي او د مؤمنانو سړو او ښځو توبه قبول کړي. الله بخون کې مهربان دی.